Välkomna upp till riddarsalen. Fan fint att det är så många som är här. Mitt namn är Jörgen Rorabo. Tjo, jag är konferensier idag. Och det är typ allt jag ska säga. För nu har ni kommit till helt rätt plats. Om ni ska lyssna på tidigare OS-medaljör som slog världsrekord efter att bli vegan. Och vi ska snacka fett med honom själv, eller hur? En stor applåd! Hallå? Ja. Nu verkar det funka. Ja, gud vad kul att det är så många kommit hit. Liksom. Jag tänkte nästan undra om ni hade fel. Men jag tänker berätta för er här idag är ju såklart min hälsoresa. Och då kan jag ju inte undgå att prata även om min karriär. Det är på grund av min simkarriär som jag också sen också blev tvingad att bli intresserad av hälsa. Och jag tänker berätta då kanske lite grann om min filosofi och vad jag tror är optimal hälsa. Men det kanske inte så många vet, jag har ju bott i Stockholm nu i 17 år. Men det kanske inte så många som vet att jag är faktiskt en riktig supernorrlänning. Nämligen så att jag är född i Boden. Men som du är kanske så flyttade jag från när jag var 3 år så jag har i stort sett inga minnen därifrån. Men däremot hade många äldre vänner, kompisar som gjorde militärtjänstgöring där uppe och de hade ju inte den vackraste bilden av Boden. Så de fick ganska snabbt lära sig en ramsa som man tjatade där uppe. Det var, det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden. Dit vill jag aldrig mer. Och det har väl kanske mer att göra att man gjorde tjänstgöring där uppe än att man själv inte trivdes uppe. Men när jag var 3 år så flyttade jag till Borlänge och jag har alltid sett mig som en dalmas. Så det var där jag växte upp. Och jag har ända sedan jag var liten så jag älskat idrott i alla former. Jag har hållit på med längdskidåkning, jag spelade hockey, fotboll, pingis. Jag byggde min egen lilla höjdhoppsställning på baksidan av mammas sovrumsfönster. Så tog jag hennes finaste madrasser och landade på. Inte så populärt. Men sen har jag alltid haft en viss förkärlek till vatten. Och ända sedan jag var liten så var det helt galen när det gäller att bada och dyka. Så det här är jag. Det här är min stora syster. Hon är 3 år äldre än mig. Och varenda sommar så sprang jag runt och lekte och badade. Det var det bästa jag visste. Och ett av mina absolut starkaste minnen jag har, det är när jag är ungefär 3,5 år gammal. Jag kan inte simma. Jag springer fortfarande runt med de klassiska gula tuberna. Kommer ni ihåg dem? De finns ju fortfarande. Ganska hård plastdel som går runt bröstet där. Och så den här dagen skulle jag åka till Masarhallen som är då Borlänges simhall och bada för första gången med min morfar. Så åker dit, jag byter om mina små badbrallor och sätter på mig då de här gula flythjälpmedlen. Och så när jag kommer då ut från omklädningsrummet så är det första jag ser när man kommer ut i själva simbassängen. Det är att det finns en e-metersvikt. En 3-metersvikt och så högst upp finns det en 5-meters plattform. Och högst där uppe, där var ju de stenhårda grabbarna och tjejerna som sprang och dök, gjorde volter och alla möjliga grejer. Så jag kommer ihåg direkt när jag kom ut så satt man och tittade upp på 5 och tyckte, fasen det där ser ju coolt ut. Så när min morfar inte riktigt hade haft koll på mig, då hade jag lyckats smitta iväg från honom. Gick med ganska bestämda steg upp på 3:ans trampolin. Fortsätter upp på 5:an och så går jag rakt ut och så bara hoppar jag. Hoppar från 5:an när man inte kan simma. Är inte sådär jättesmart. Hoppar från 5:an med de här gula tuberna på sig. Kan jag lova inte vara så smart, för det är det jag kommer ihåg. Det är när jag landar i vattnet och så känner jag hur det bara bränner till under armhålorna. När den här flyger av. Och sen sekunden senare så inser jag att shit, jag är ju 5 meter under vattnet. Det har jag aldrig varit förut. Kan jag simma? Nej. Men som tur var så hade ju morfar ju sett mig när jag gick där uppe på 5:an. Så jag hann ju knappt tänka att jag var 3 meter under vattnet var det nog. Innan jag kände hur bara en arm tar tag i mig och sliter upp mig. Och det här kan man ju tänka sig var en, skulle kunna ha varit en traumatisk upplevelse. Men jag var ju inte smartare då heller. Så jag var lika vild och galen när jag älskade att bada och det var inga konstigheter. Men sen spelade jag, började spela fotboll när jag var 7 år och hockey. Och så var det egentligen för jag var 10 år som min stora syster, hon började försvinna så här varje lördag x antal timmar. Och jag var en sån här retig lillebrorsa som inte lät min syra göra någonting som inte jag var med på. Så när jag väl förstod att nu gör ju min syster någonting som inte jag är med på. Och det tog jag oftast ett antal veckor eftersom jag var lite slow även då. Men när jag väl kommer på då springer jag direkt till mamma och så frågar jag mamma, vad är du och syrran gör för någonting varje lördag? Och då berättade mamma att din stora syster har börjat på simskola. Och då sa jag, självklart, då ska jag också dit. Så mamma sa, absolut, får jag göra det. Så lördagen efter då fick jag följa med min mamma och min stora syster till Masarhallen igen där. Och vid det här laget då hade jag lärt mig att simma utan de här gula tuberna. Så jag byter om, återigen så går jag ut från omklädningsrummet. Och då visar sig att det finns då 4 olika grupper i den här simskolan. Och då finns det då hajarna, laxarna, abborrarna och så längst bort var det då mörtarna. Syrran var ju nu i hajgruppen. Och det fanns ju inte en chans i världen att jag var sämre än min syrra. Så självklart så ställer jag ju mig i hajgruppen där. Och då var den här tränaren för hajgruppen, hon såg ju ganska snabbt att hon, det är en liten kille där hon inte känner igen. Så hon sätter sig på huk och frågar vad jag hette och vad jag gör här. Och då sa att jag heter Lars och jag ska simma hajgruppen. Och då förklarade hon ganska tydligt för mig att Lasse, du är här för första gången va? Ja, sa jag då. Då förklarade hon att då är det nämligen så här Lasse, att då kommer du få simma i mörtgruppen. Och det kan jag säga, det är de tyngsta steg jag haft i hela min karriär. Att gå från laxarna förbi, eller gå från hajarna förbi laxarna, abborrarna som ställs i mörtgruppen. När syrran var i hajgruppen. Ja, men det var bara gilla läget, så jag stod där i min lilla mörtgrupp och så hoppade jag i. Och så den här dagen, då skulle vi lära oss simma bröstsim. Och jag har ju simmat nu i mer än 30 år. Jag kan fortfarande simma bröstsim. Men än mindre då. Och framförallt är ju bensparken väldigt speciell. Jag brukar alltid tracka alla bröstsim att de är lite lätt vanskapta. För de vinklarna de gör är inte normalt. Min sambo är ju gammal bröstsimmare så hon har fått hört detta. Men framförallt är ju bensparken, jag hade jättesvårt för det. Framförallt var det kanske mer synkroniseringen, de gick liksom helt fel. Så den här lilla stackars mörktränaren, hon försökte såklart ge mig massa tips och råd hur jag skulle göra rätt. Jag upplevde det som att jag fick skäll hela tiden. Och jag började skylla från mig. Bland annat så hade jag ju då en fotbollsskada i knät som gjorde att jag inte kunde göra det. Ja, alla möjliga ursäkter. Så när jag kom hem från det första mörktpasset så sa jag till mamma att det här var det tråkigaste jag varit med om. Jag är aldrig dit mer igen. Men eftersom man köpte inte bara en lektion utan det var ju, man köpte liksom ett paket där. Så mamma var ju ganska mån att försöka få dit mig i alla fall en gång till. Så hon lyckades ju övertala mig. Så lördagen efter så stod jag då återigen i min lilla mörtgrupp. Men den här dagen så skulle vi lära oss att simma krål. Och det var ju det jag hade lärt mig när jag väl lärde mig att börja simma. Det var någon sån här krålliknande stilar. Så jag hoppade i då i min lilla mörtgrupp och slog alla i gruppen. Jag tyckte fast det var ganska kul. Tills ungefär slutet av passet. Då kliver det fram en gigantisk farbror och bara spänner ögonen i mig och så säger han, du, skulle du kunna hoppa upp på kanten så får jag snacka lite grann med dig. Och jag tänkte, det här är inte sant, nu ska jag få skäll igen. Så jag hoppar på kanten och så säger han, du, har du din mamma och pappa här? Men allvarligt talat, vad har jag gjort för någonting? Nu ska ni involvera min mamma. Så jag pekar på mamma som sitter lite längre bort på kanten, så då tar hon tag i mig och så går vi dit. Och då presenterar han sig, han hette då Rolf Möller och var då simtränare för Borlänge simsällskap. Och han hade sett någon form av talang i mig när jag låg och krålade i mörtgruppen. Så han tyckte att jag skulle börja träna för honom då i Borlänge simsällskap 2 gånger i veckan. Och det där tyckte jag lät hur kul som helst. Så det blev aldrig någon hajgrupp för mig, jag gick från mörterna in till en simklubb istället. I en simgrupp. Och då var jag 10 år. Och det här tyckte jag var superkul. Men sen så fortsatte jag spela fotboll och hockey. Så någonstans när jag var runt 14 så då bestämde jag mig för att jag skulle satsa helhjärtat på simningen. För då börjar jag i sjuan och då börjar man ju även då med morgonträningar i simning. Man är ganska van och tränar väldigt mycket och då vart det ytterligare ett steg. Så då började jag känna att nej, nu blir det för tufft att hålla på även med fotboll och också. För då var jag redan uppe i 8 simpass i veckan. Men sen är det ju så att hela min karriär som jag har haft har jag ju brottats med sjukdomar. Infektionssjukdomar. Förkylningar. Från liten så var det jättemycket öroninflammation, bioinflammation och förkylningar. Och när jag började simma och träna mycket så blev det liksom bara värre och värre och värre. Och framförallt så var det ju bioinflammation som jag alltid råkade ut för. Och sen någonstans runt 90-talet så åkte jag ju, bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga i USA. Jag var klar då med gymnasiet här i Sverige. Så jag bestämde mig att åka till USA. Och här blev ju inte min hälsa speciellt mycket bättre, utan tvärtom. Det var ännu mer sjukdomar. Så mitt mantra har ju varit ungefär, stort sett hela 90-talet så var det ju frisk 3, sjuk 2. Och det kan man ju tänka sig, alltså det är ju sjukt frustrerande att vara elitidrottare och så kan man aldrig någonsin följa sin plan som man har, utan hela tiden så blir de här avbrotterna med sjukdomarna. Och vad gör man när man är sjuk? Jo, då går man till läkaren. Och läkaren, han gör ju ganska snabbt fram sitt lilla receptbok och så skriver han ut antibiotika och penicillin. Så jag har nog knaprat mest med antibiotika och penicillin av de flesta just män jag känner under 90-talet. Och ett av mina värsta år, det var 93-94. Då fick jag 7 av de starkaste penicillinkuren som fanns då på raken. För jag hade drabbats av en jättebioinflammation. Jag fick åka in till sjukhuset 3 gånger och tömma näsan. Vilket var inte så kul när de gick genom brosket, för jag hade som tryck runt bihålorna. Och jag var helt däckad då i 8 veckor. Sen blev jag frisk och jag tyckte att jag hade nog lite otur att jag skulle få någon sån här riktig superbaskulusk. Sen gick det ungefär 1 år. Jag var sjuk ungefär ganska normalt, men sen så fick jag en sån riktig superförkylning igen. Låg däckad i 2,5 vecka. Men sen så känner jag ändå hur febern och förkylningar och bihålan och allting där, så jag känner mig inte sjuk längre. Men jag vaknar upp, jag har absolut ingen energi kvar. Jag har, liksom, precis som man har en riktig baksmälla, tung i huvudet, nästan som man har en betongkepp på sig. Jag gick ju ändå på college, jag pluggade ganska mycket. Men jag hade ingen energi att simma överhuvudtaget. Jag gick ner till bassängen och simmade typ 500 meter lös, sen var liksom, fanns ingenting. Och jag gick ju själv till läkarna, de gjorde alla möjliga blodtester och sa nej, men det är ingen konstighet det här, men det kanske är någonting som ligger och skräpar i ditt system, så vi ger dig lite, skriv ut lite penicillin åt dig. Så jag käkade mer penicillin, ingenting hände, jag kände ingen skillnad överhuvudtaget. Så gick till läkaren igen och så skrev de ut lite nytt penicillin och så gav de mig det och ingenting hände. Och den här första perioden var ungefär 10 veckor. Alltså noll energi, jag sov 13 timmar om dagen. Och varenda gång jag vaknade upp så kändes det som att men jag har inte vilat någonting, jag har inte sovit en sekund. Så det enda jag försökte var att göra, det var att klara skolan för att göra någonting. Men simningen blev ju knappt någonting. Och då var mitt, det året mot OS 96 var ju ganska knapert med träning. Men sen försvann det, så energin kom tillbaka, så tyckte man, shit, det var ju jättekonstigt och märkligt. Så tränade man på. Och sen gick det kanske knappt ett halvår, så hände det exakt samma sak igen. Och nu börjar vi uppriktigt sagt uppgiven och irriterad och tappar verkligen lusten och fokus på att fortsätta simma. För jag känner som jag pallar inte mer hela tiden, att man ska ha de här avbrotterna som kommer nu, de här ännu värre sakerna, som jag känner att jag har noll energi. Men då var det en kille i laget där som sa att ja, men du, jag tror jag har en kille som kanske kan hjälpa dig. Så han tog mig till en kiropraktor som även då utbildad kinesiolog, men framförallt så var han också väldigt intresserad av näring. Så han var den första i min karriär som egentligen frågat hur vad jag lever på. Vad jag äter någonting. Och det var väl nästan kanske första gången jag själv reflekterade vad jag stoppade i mig. För allt det jag har varit med om som idrottsman, det är egentligen det enda man pratar om, det är kalorier, proteiner, kolhydrater. Och man ska stoppa i sig x antal tusen kalorier för att man då ska klara av sin träning. Så det handlar ju bara om att liksom man skulle trycka i hur mycket som helst. Så jag är mer eller mindre uppväxt. Sen jag var liten så var jag i stort sett oboj och mackor och mer smör. Snabbmakaroner och korv, snabbmakaroner och köttbullar, hamburgare, i stort sett inga grönsaker. Hade ni tur så skulle ni se en liten gurka, kanske en halv tomat i bästa fall, om morsan lyckades få dit dem på tallriken. Men annars var det stort, ingenting grönt, grönsaker var det värsta jag visste. Och sen när jag stack till USA med snabbmatslandet och skräpmatslandet så blev det inte direkt bättre. Då blev det ännu mer med mycket cola och sötdricka och ännu mer halvfabrikat och snabbmat. Men det var ju det, jag var ju inte tjock. Och det enda man hörde som var liksom, du måste få i dig kalorier, energi. Man tränar ju så mycket. Och jag började väl liksom någonstans där inse liksom att det kanske inte är det bästa maten man stoppar i sig för att man ska hålla sig frisk och stark. Så han var den första som egentligen började frågasätta vad stoppade i mig. Och faktiskt det första han tog bort från mig, det här var då 96-97, det var mjölk. Vilket jag tyckte var fast, det måste väl ändå vara bland det bästa stoppade i mig. Men nu har jag förstått mer idag hur otroligt dåligt komjölk är för oss. Men vi är gjort för att dricka mammas mjölk och komjölk är gjort för en kalv. Och framförallt så är ju vad mjölken är otroligt inflammatoriskt, alltså det är slembildande och skapar väldigt, och så är det väldigt försurande för kroppen. Och det finns väldigt mycket starka kopplingar till mjölk och bioinflammation, öroninflammation. Så jag slutade dricka mjölk, även fast jag kanske inte var så där jätteduktig i början på att ta bort alla mejeriprodukter. Men det är sista gången jag haft bioinflammation så jag tog bort det. Aldrig haft problem med det sedan dess. Och jag fick ganska snabbt efter några veckor så fick jag ganska stor kick på min energi när jag kom tillbaka. Så för första gången så hade jag en bero på 4 månader innan jag var sjuk överhuvudtaget. Det här var mot 98 då. Och det var också mitt sista år där borta i USA. Och då slog jag 2 världsrekord och varit utsett till college bästa simmare det året. Och fick bli som MVP, NCAA MVP player. Så jag kände, shit, men nu har jag hittat det. Nu, det var ju mjölken liksom. Men jag gjorde ju inte så jättemycket stora andra förändringar, men jag var fortfarande en mängd, massa halvfabrikat och socker och grejer. Så det hölls ju liksom ett tag och sen så började jag ju sakta men säkert liksom falla ner det här igen. Så jag blev fortfarande som förkyld, men det sattes aldrig på bihålorna sen dess, utan då var det mer de här klassiska förkylningarna med ont i halsen, feber och sen så började näsan allt det här rinna. Och nu börjar vi igen då, uppgivet. Såhär, fasen nu, du pallar inte med mer. Och här börjar vi närma oss lite igen. Så då hade jag allvarliga tankar på att faktiskt lägga av min simkarriär. Och nu börjar de också liksom börja se ett mönster av klor. För det var ju det som mycket har snackat på, såhär, en klorallergi. Eller alltså en klorallergi. Man måste vara hemskt att kunna vara simmare och vara klorallergiker. Och det var ju mer pressen som dök ur det. Men det var ju mer att framförallt i USA, vad man gör är att driva pengarna. Att när klorhalten börjar bli dåligt, då kommer vaktmästaren upp med gigantiska tunnor och så kockklorerar man. Så man häller ju bara i hur mycket som helst av klor. Och klor är ett av de starkaste fria radikaler du kan hitta. Det är ju som går in genom huden och allting, men huden är ju vårt största organ vi har. Så då under några dagar så var ju väldigt, väldigt mycket klor. Och då var det faktiskt mina tränare som märkte av det mönstret att varenda gång vaktmästarna hade varit och kockklorerat så vart jag ju sjuk typ dagen efter. Jag fick feber och sen åkte jag på dygnförkylning, så det var inte som att jag hade en allergisk reaktion. För det var ju som att jag låg på gränsen hela tiden vad kroppen klarade av och sen så kommer då ett av de starkaste gifter du kan hitta så vart jag sjuk. Och därav klorallergi, men jag känner ju ingen människa som tål klor. Om jag skulle ge alla här en lite klorin så tror jag inte någon av er skulle må speciellt bra. Och det ingår ju inte egentligen av det vi behöver stoppa i oss. Men så började det komma tillbaka igen det här sjukdomarna. Så jag bestämde om 99. Nej, nu flyttar jag hem till Sverige igen. Så jag flyttade hem 99 och det var då jag träffade min stora mentor som heter då Ulf Kihlman som är då kinesolog. Men framförallt han var ännu mer och väldigt så här fokuserad på näringsbiten för det handlade sig till sitt jobb att om man ska få människor riktigt friska så måste de förändra sin kost, annars går det inte. Så han började verkligen så här vända upp och ner på vad jag stoppade i mig. Och han bland annat då, så tog han bort vete. Och vete och mjölk, det är en av de två sämsta sakerna som stoppar i sig. Och vete är också otroligt inflammatoriskt, alltså det förstör som tarmen, inte nog med att antibiotika det också förstör som tarmflora, men även mjölk och vete är ju precis samma sak. Skapar en otrolig oreda. Och faktum är liksom just det här man ser på mjölken. Man har druckit mjölk i alla dess tider och det har inte varit några konstigheter. Men faktum är, vet du hur mycket mjölk vi drack innan, alltså komjölk innan 1900-talet? I snitt per person och år. 3 liter. 3 liter mjölk, och den mesta formen var ju av ost, för det var så man kunde konservera mjölk. Och sen så var det såklart också opasteuriserat och icke-homogeniserat, så det var ändå faktiskt lite bättre. Vet du hur mycket mjölk vi dricker idag? Ni dricker kanske inte så mycket mjölk här, som många även antagligen veganer här, men rent generellt. 180 liter. Och nu pratar vi som mejeriprodukter, men vi har ju kvarg och det är keso, det är yoghurt, det är risifrutti, det är kaffelatte, det är mjölk i stort sett allting. Och så tänker man att man kanske tar en produkt som kanske från början inte är super bra, så går man från 3 liter till 180 liter. Och sen så börjar man också, man behöver homogenisera det och man pasteuriserar, så helt enkelt så börjar man förändra också mjölken. Så att den passar ännu sämre för oss. För det är så, om man skulle ge den mjölk vi dricker till en kalv, så skulle till och med den bli sjuk. Så när jag tog bort det, så var det ganska stor skillnad. Men sen då samma sak är med vete. Det är också en produkt som vi har förädlat och förändrat väldigt mycket. Så det är jättemycket gluten. Och det här har man sett att även någon som inte har glutenallergi mår inte speciellt bra av det. Men vi får ju inte de här riktigt kraftfulla. Oftast tar det väldigt många år innan vi börjar märka av, men det smyger upp på oss lite mera. Och vi har sällan svårt att koppla det till vete. Vi har kunnat käka det så många år, så vi har ju mått bra av det. Så då kan se man det. Men nästan alla mina vänner som har provat att ta bort helt vete i 6 veckor ringer och är liksom lite lätt förbannad. En av mina bästa vänner har ringt efter 8 veckor och var svinförbannad. Han säger liksom, fan Lasse, jag vaknar upp 07.00 lördag morgon och är pigg. Vad fan ska jag göra en lördag morgon? Det här är ditt fel. Och sen året efter så vart han av med sin gräsallergi. Han har inte haft gräsallergi sen här, så han käkar allt de här receptfria sakerna. Så han började också märka som ganska mycket saker som man inte har tänkt på. Och så det här gjorde jag då inför då mitt stora OS-år då, 2000. Och det var då mitt första år som jag för första gången kunde liksom hålla till min plan, min träningsplan. Så under 2000 så var jag sjuk bara i 4 veckor. Om man kan tänka sig att jag snittat på 15 veckor, går ner till 4, det var ju som, var ju nästan som att jag blev religiös där. Och jag märkte också just hur jag kunde återhämta mig mycket bättre, för nu helt plötsligt så började jag stötta mitt kroppssystem. Så när jag kom då till OS i Sydney, så var det faktiskt första gången jag verkligen hade den här riktigt härliga känslan att känna att jag har gjort allt vad jag kan i matchen för att vara så förberedd som möjligt. Så det blev också att självförtroende gick upp också väldigt, väldigt mycket. Och jag hade ju märkt att under hela året så hade det bara gått bättre och bättre och bättre. För bara 4 månader innan OS så hade jag slagit 5 världsrekord på ett kortbane-VM. Så jag märkte liksom att det går hela tiden bättre och bättre och bättre, och liksom mitt livsform någonsin. Så inför OS-finalen på 100 meter fjäril nästa år där, så känner jag ändå att jag är väldigt trygg i allt jag gjort. Jag hade väldigt gott och förtroende. Trots att det var 2 australiensare som var stor favoriter, så visste jag att de här kan jag göra på. Och det gick ju väldigt, väldigt bra det OS-et, och det vart ju då OS-guld i Sydney. Jag ska inte prata så mycket om det idag. Men det var väl egentligen som det var ju den stora drömmen i min karriär, att ta det här OS-guld och få göra det också då i Australien, som är simningens mecka av land. Så simning är ju görstort i Australien. Och få göra det på deras hemmaplan. Jag tänkte berätta en liten anekdot just om själva loppet. Jag var på bana 6, fast jensarna var på bana 4 och 5. Och så presenterar man ju varenda deltagare där. från bana 1 till 8. Och när de kom då till den första alliansen på bana 4 så blev det ju sånt abnormt ljud där inne av 17 000 galna alliansare. Och sen då så kom den ännu större stjärna på bana 5 som heter Michael Klim, som varit utsett till världens bästa simmare ett par år tidigare. Så var jag som så öronbedövad. Så jag kommer ihåg, jag hörde inte ens mitt namn när de presenterade på mig. Så det var liksom, inte lite sådär typ. Och sen gick loppet och det är alltid knäpptyst precis i startögonblicket. Och det är sällan vi simmare hör någon ljud medan man simmar. Men så fort man fjärdigt går över vattenytan lite då och då, så det blir som så här puffar av ljud. Man hörde liksom vilket jäkla tryck det var i hallen där. Och sen så märker jag ju på slutet att Michael Klim, den här största som hade världsrekord, att jag fixar nog honom. Så där går det i mål. Så det jag kommer ihåg är att det blir helt tyst i hallen. Och jag kommer ihåg att jag gick i toucha så hör jag bli tyst. Jag har inte hunnit vänt mig om än och se liksom mitt namn där uppe. För jag visste att det var en jätteduktig amerikan också på andra sidan bassängen. Men jag kommer ihåg hur han tänker liksom, Astra Jensen vann då inte. Och sen så vände jag om och så såg man sitt namn där och så var det fantastiskt. Men jag skulle säga att det är den skönaste tystnaden jag har varit med. Men sen när jag kom hem därifrån så var det någonstans runt 2001 där då började jag bli mer och mer så intresserad av hälsa. Och jag började liksom förstå det här just alla har sagt att man blir vad man äter. Och det var lite grann det jag tänkte liksom försöka förmedla liksom vad min filosofi är till optimal hälsa eller tänka på vad är hälsa. Jag ställer mig frågan, vad är hälsa? Och ganska snabbt så kommer jag fram till att hälsa är ju energi.